السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تواندليا نا كيكاو شا تامري كساسا نجا تواند كتاب فقه العبادات الشيخ محمد بن صالح العثيمين تقريبا كيكاو شا تامري leo tutagusia masala kama mawili au matatu biidhnillah ta'ala. Masala ya kwanza ambayo tulishawahi kuyazungumza nadhani kwenye vitabu vingine huko nyuma, lakini hapa tutawatilia mkazo kidogo, nayo ni masala ya al-aklu wa shurbu nasia, kula na kunywa kwa kusahau. Kisha tazungumzia madha yafalu mamraa saima yakulu, afanyeje ambaye anamuona mtu aliyefunga yuwala, amuache au amkumbushe? Na kuna ada za watu wasema, ukimwona mtu aliyefunga anakula usimkumbushe, innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kwa hiyo usimkumbushe mpaka Allah mwenyewe atakapomkumbusha. Tutazungumzia na masala haya, kisha mwisho tutamalizia na huku kuamshana kwa ajili ya daku, vigo vya daku, sijui nini, kunadi swala kufanyaje, vilianza wapi, miji ipi inafanya vitu hivi. Tutagusia huko. Masala ya kwanza, al-aklu wa shurbu nasia, kula na kunywa kwa kusahau. Ni suali la 162 hilo aulizo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ma hukmu man akala au shariba nasia, ni ipi hukmu ya mwenye kula au kunywa kwa kusahau? Wakaifa yasna'u idha dhakara athna'a dhalika, na afanyeje na atakapokumbuka wakati anafanya kitendo hicho? Aljawab, jawabu Sheikh Muhammad akasema, sabaka alkalamu, maana nikasema kama vile turudia, lakini kuna faida nyingine kidogo ndani. Sabaka alkalamu, yalishatangulia maneno kuhusu hili, anna nasi, kwamba mwenye kusahau la yusidu saumahu, haiharibu funga yake, walau akala kathiran washariba kathira, hata akala sana na akanywa sana, yani umekula mpaka umemaliza na maji ukanywa, na kama kuna juisi pia ukasogeza ka maadamu ala nisiani, maadamu yeye yuko katika kusahau kwake, basi yeye hajaharibisha kufunga yake. Fasawmuhu sahihu, funga yake ni sahihi. Liqauli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, alikusema man nasiya wa huwa saimu fa akala au shariba falyutimma sawma, atakayesahau hali ya kuwa kafunga akala au akanywa na atimize saumu yake huyo. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwani huyo amelishwa ni Allah na amenyeshwa ni Allah. Lakini yajibu min hid an yadhkura au an yudhakkara Ebu angalia vipo vitu mundani. Amna kasi yajibu min hina an yadhkura an yamtanya, pale tu anapokumbuka ajizuie anil akli kula washurubi na kunywa. Hata law faradna an al aklata au shurbata fi famihi, tarjuwajibisha tukisema labda chakula au kinywaji kiko ndani ya mdomo wake, wajaba alayhi lafdhuha, ni wajibu kukitema. Sikile tena. لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال وسباب واجب ambao umewekwa na mweka sheria unaofanya kwamba iwe ni kizuizi awe haja kungua ushaondoka, ambao ni nini? Kusahau. Sasa kusahau kushaondoka, maadamu kusahau kumeshaondoka, wewe ukila umefungua. Mwanzo uliruhusiwa ule maana ulikuwa umesahau, ila ukikumbuka tu watakikana uwache. Hayo ni masala ya kwanza. Masala ya pili, madha yafalu man raa saiman yakulu, afanyeje mtu anapomuona mwenzake aliyefunga anakula? Suali la 163 sasa inaulizwa Sheikh Muhammad. Fadilatu Sheikh, yantashiru inda kathiri minan nas, inaenea kwa watu wengi sana, anna al-insana, kwamba mtu idha raa saiman yakulu alla yudhakira, kwamba mtu atakapomuona mwenzake aliyefunga anakula eti asimkumbushe. Famaja sihata hadha alkalam, hebu tuelezee kwanza kusihi kwa haya maneno. Haya maneno kweli yamesihi? Wakaifa yasnau man yara saiman yakulu, na afanyeje ambaye atamuona mtu aliyefunga anakula, afanyeje? Aljawab, jawabu likaja kama ifuatavyo. Sheikh Muhammad akasema, man raa saiman yakulu falyudhakirhu, anayemuona aliyefunga anakula na amkumbushe. Lianna hadha min babi taawun ala albirri wattaqwa, kwa sababu hiyo ni katika mlango wa kusaidiana katika wema na ucha Mungu. Na Allah anasemaje? Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni katika wema na ucha Mungu, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Kama law raa al-insan shakhsan musalliyan ila ghairi al-qibla, kama vile ambavyo mtu labda atamuona mwenye kusali anasali pasi na kuelekea kibla cha sawasawa. Hapa kwetu mtu yuaswali kaelekea huko mwagoa, kaelekea Tanga mjini huko. Sasa wewe waja waingia msikitini, wamkuta mtu aswali lakini anaangalia huko, umfanyeje? Sema atakapomwona mtu anaswali na kaenda tofauti na kibla, au raa shafan yuridu an yatawadha bima'in najisin, au akamwona mtu ataka kutawadha kwa maji ambayo kwamba ni najisi, yana najisi, wama ashbaha dhalika, na vitu vinavyofanana na hilo, fa innahu yajibu alayhi tabyinul amla, ni wajibu kwake ambainishie jambo hilo. E bwana wewe, mbona unasali pasi na kibla wewe umekosea? Hata kama uko ndani ya swala. Fa innahu yajibu alayhi tabyir al-amr. Wasaimu na aliyefunga wa in kana ma'dhura. Hata kama mtu huyo ana udhuru. Lini siyani pa kusahau kwake. Lakin akhuhu alladhi ya'lamu bil hal yajibu alayhi an yudhakkira. Lakini ndugu yake ambaye anajua hali halisi. Ni wajibu kwa yeye kufanyaje? Kumkumbusha. Wala'alla hadha yuqadhu aidan min qawli ar-rasul. Na huenda hili likawa lachukuliwa kwenye kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema innama ana basharu mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu, ansa kama tansauna, nasahau mimi kama mnavyosahau nyinyi. Fa idha nasitu, nitakaposahau, fadhakiruni, nikumbusheni. Hiyo hadithi inapatikana katika Sahih al-Bukhari, kitabu sala, babu tawajuh nahu al-qibla haithu kan, hadithi nambari 401, wa Muslim katika kitabu al-masajid, mawadhi as-sala, babu sahwi fi as-sala wa sujudi la, hadithi nambari 572. Mtume anasema innama ana bashar, hakika mimi ni mtu, mithlukum, mfano wenu, ansa kama tansauna, nasahau mimi kama mnavyosahau nyinyi. Fa idha nasitu, basi nitakaposahau, fadhakiruni, nikumbusheni, msiniache tu. Fa innahu idha kana yudhakkaru nasi fi sala, basi mambo ya nipi ni kwamba ikiwa aliyesahau ndani ya sala akumbushwa, fa kaifa an-nasi fi sawm, vipi aliyesahau kwenye funga akasahau yuwala, sasa mwacheni akumbushwe. Fa kadhalika an-nasi fi sawm yudhakkar, na ndio hivyo hivyo aliyesahau katika funga hata yeye yuwafanyaje, yuwakumbushwa. Hayo ni masala ya pili. Masala ya tatu ni masala ya bid'a mbalimbali ambazo zimekuja kuingizwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna bid'a nyingi nyingine huku kwetu hazifanyi, hazijafika, sijui, wallahu a'lam. Sasa hivi tutazungumza zile ambazo zafanywa huku kwetu. Mfano bid'a ya kwanza, kitabu ninachosoma sasa hivi kinaitwa Al-Bid'atul Hawliya cha Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmed At-Tuwayjiri. Kwenye ukurasa wake wa 330 Sheikh asema bid'atu dhikri ba'da at-taslimatayn min salati at-tarawih. Bid'a ya kwanza ambayo mimi nitaizungumza, sio yeye, yeye kazungumza nyingine, mimi nimepata zile ambazo zafanywa kwetu. Asema bid'a ya kuleta afkari mbalimbali baada ya kutoa salamu mbili kwenye sala ya tarawih. Kuna afkari zinaletwa, Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, hadha fadlu min Allah wa ni'ma wa maghfira, ya wasi'a al-maghfira ya Allah. Hayo mambo hayo ndio tunazungumzia sisi hapa. Asema wa mimma uhditha fi hadha ash-shahr, katika yale yaliyozushwa kwa kwenye mwezi huu wa Ramadhani al-fadhil, adhikru baada kulli taslimataini, adhkari zozote zinazoletwa kwa pamoja baada ya salamu mbili. ni mambo yapo haya. Misikiti mingi ya kisufi inafanya haya mambo baada ya taslimatain. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Subhanallah. Au hamna hiyo? Wabihamdi subhanallah alazim. Rabbana. Ndiyo mambo hayo tazungumza hayo sisi. Umeelewana? Asema azzikru ba'da kulli taslimatayn min salati at-tarawih. Miongoni mwa mambo yaliyozushwa ni zile adhkari zinazoletwa baada ya salamu mbili katika sala ya tarawih. Warafa'ul musallina aswatahum bidhalika. Na wale watu wenye kuswali kuinua sauti zao kwa jambo hilo, hiyo ni uzushi. Wafinu dhalika bi sauti wahidi. Na mara nyingine hilo linafanywa kwa sauti, kwa sauti moja. Fakadhalika kulluhu min albidaa. Haya yote ni katika nini? Uzushi unaongezwa katika mwezi huu. Wakadhalika qawlu almuadhdhin ba'da dhikrihi almuhdath hadha. Qawli ya yule mwenye kuhimiza wenzake, mwenye kuambia wenzake, mwenye kuwaimbisha wenzake pale msikitini. Baada ya kumaliza hiyo mpaka mwisho asema as-salatu yarhamukumullah. Au salatu jamia, salatu jamia, yarhamukumullah. Kullu hadha min al-bid'ah. Yote hayo ndio sana mkumbusha kwa wale. Yote hayo ni katika bid'ah. Yote hayo basi ujue ni katika uzushi. Al-Badiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamnayo. Yote hayo hakuna. Allahu musta'an. Zasana kaza funguliwa. Wakadhali ka kauli almuadhdhin, na ndio hivyo hivyo kauli ya mwenye kuhimiza wenzake hapa hivyo muadhdhin, Fahadha amru muhdathan aidha, hayati ni mambo ya uzushi. Lam yurwa anna an-nabiy sallam fa'alahu wa la aqarra. Haijapokewa hiyo kwamba mtume kafanya hivyo wala kakiri. Wakadhalika sahaba wa tabi'un, na ndio hivyo hiyo masahaba na matabi'ina. Haijapokewa kwamba walifanya hivyo wale walikiri hivyo. Wasalafu salih. Sheikh kaandika. Na wema walio tangulia pia hawajafanya hayo. Fal ihdathu fi ad-din mamnu'un. Kuzusha kwenye dini jamani ni jambo limekatazwa. Kwani hamtosheki? Na pale alipotosheka napo mtume na masahaba wake. Wa khairu al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bora ya muongozo ni muongozo wa nani? Wa mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma al-khulafa ba'dahu. Kisha makhalifa waongofu baada yake, thumma sahaba, kisha masahaba ambao si makhalifa radhiyallahu anhum ajma'in. Walam yaf'alu shay'an min hadha. Na hawajafanya lolote katika hili. Falyasana ma wasa'a. Ebuna ya kutoshe sisi yale yaliyo watosha wao. Falkhairu kulluhu fil ittiba'. Khairi yote inapatikana kwenye kufanya nini? Kwenye kufuata. Washarru kulluhu fil ibtida'. Na shari yote inapatikana kwenye kuzusha. Hayo maneno yanapatikana kwenye kitabu Al-Madkhal Ibn Hajj. Jedwa pili kwa 293 mpaka 294. Hiyo ni bid'a ya kwanza ambayo nimeona ni ajishi. Bid'a ya pili, bid'a ya tafsiri, bid'a ya kuamshana watu kula dafu. Ni sawa sawa imefanywa msikitini ni baadhi ya watu, au imefanywa ni baadhi ya vijana vibarobaro na kupiga ngoma na nini majumbani na kutembea kufunga milango na nini, yote hayo ukurasa 334 kitabu Al-Bid'u Al-Hawliya cha Sheikh wetu Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmed At-Tuwajiri asema at-tashiru kuamshana kwa ajili ya daku min al-umur al-muhdatha ni katika mambo yaliyozushwa allati ambayo lam takun ala ahdihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayakuwepo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa lam ya'mur bih wala haja yaamrisha watu walikuwa waamshwa daku kwa adhana ya kwanza ya Bilal akiadhini Bilali kuleni na kunyweni mtume asema hivyo mpaka adhini nani Abdullah ibn Umm Maktum ama haya mambo haya ni uzushi walaisa min fili sahaba na wala si katika vitendo vya masahaba au tabiina pia si katika vitendo vya matabiina au salafu salih wala si katika vitendo vya wema waliotangulia sisi tukisimama tukiwalingania watu jamani tupateni njia ya salafu salih wema waliotangulia twamaanisha mtume na masahaba na matabiina na tabi'i tabiina wa a'immatul huda maimamu waongofu kina Shafi kina Abu Hanifa kina Maliki kina Ahmad ibn Hanbal Shaybani na wengineo eh maana nikamwambia haya ni mwasema mtume alikuwa shughulishwa na jihadi ndio maana hajapiga maulidi haya Shafi naye Shafi je Ahmad bin Hanbal je Malik Abu Hanifa hawa nao vipi hao kina Sufyan al-Thawri Sufyan bin Uyayna ha kina Abu Dharr al-Ghifari sio kina Uthman bin Affan kina Muawiya hawa wote nao pia hauni masala fi hao siwasikilize ah hiyo ndio hoja Sheikh asema hili jambo halijafanywa ni mtume wala masahaba wala matabiina wala salaf salih rahmatullahi alayhi majma wala wali ajili annahu amrun muhdathun na kwa kuwa jambo hilo ni jambo la uzushi halitoki kwa Allah ikhtalafat fihi awaid an-nas ada za watu zilistadafiana sana kwenye jambo hili walau kana mashru'an ma ikhtalafat fihi awaid lingelikuwa ili jambo la kisheria watu wasijistadafiana lakini jambo lolote ambalo halitoki kwa Allah ala kashasema aliacha kuwa na ikhtilaf walau kana min ghairi indi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira hii Qur'an ingekuwa imekuja kwa siku wa Allah ungeikuta ina ikhtilaf nyingi sana hii lakini Qur'an haina ikhtilaf la raiba fihi haina shaka haya naanza kutaja miji sasa walioanza kuamshana kwa ajili ya daku fa fi diyar al-misriya au al-misriya katika mji wa Misri kuna namna yake ya kuamshana daku yaqulu al-muadhinuna bil-jahr waadhini wanasimama kwenye misikiti ya kusali jamaa na ijumaa wanaanza kusema tasaharu تسحروا كلوا كلوا واشربوا ها بس كنا سبيكا hapo nini maana haya maneno haya jamani daku daku daku kuleni na mje kumlamusha hilo eti kumlamusha nini thuluth al-layl al-akhir wana sema hivi Sheikh asema huu nao huu ni uzushi wa kwanza Misri hiyo ama asba dalika au anazungumza maneno yanayofanana hayo ambayo mtu ataweza kuyaingiza kisha baada ya hapo wayakrauna qaula Allah ta'ala wanasoma kauli ya Allah mtukufu asema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wanaisoma hiyo aya wayukarriruna dhalika miraran adida, wanaikariri hiyo aya mara nyingi. Tumeelewa? Ni namna hii ya kuamsha daku ya Misri. Thumma yasuquna ala zamihim wayaqrauna qawlahu ta'ala, kisha baada hiyo wanasoma kauli ya Allah mtukufu, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Wanaisoma aya hiyo nayo ila qawlihi inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila, katika suratul insan au kitaka suratul dahr. Hiyo ni ada ya watu wa Misri na watu waliosoma kutoka kwa watu waliosoma Misri. Tanzania ndio maana watu wengi waliochukua elimu kwa watu waliosoma kutoka Misri, na wao wakaiga haya mambo kunadi kwenye mimbari zao. Tafuta ili gonjwa limetoka wapi, limeanza huko. Walqur'anu al-aziz yanbaghi an yunazzaha an mawdi'in bid'ah. An mawdi'i bid'atin. Qur'ani tukufu inapasa iwekwe mbali na sehemu za bid'ah. Bid'ah hizi wewe unafanya bid'ah yako alafu unachomeka na Qur'ani ili iweje uonekane kwamba unasoma Qur'ani, sio? Ndio tawaambia hawa, gongeni vyuma huko. Kama mwataka pulizeni matarumbeta yenu mpaka mwamshe watu daku au swala kwa Qur'ani. Hamjaona kitu cha kufanya uzushi mpaka Qur'ani. Thumma baada ya hapo yanshuduna, wanaanza kuimba vipokeo. Ni Misri hiyo, sio hapa. Hapo hiyo ni Misri. Vipokeo kulikweli. Fi asna'i dhalika alqasaid, kasida zinaletwa, mashairi mbalimbali. Wayasharuna aidan bitablati, kisha baada ya hapo kunao ambao wana ngoma wa wenyewe wamezitengeneza vizuri. Yatufuna biha ba'dhum 'ala albuyuti, wanazunguka na hizo ngoma zao kwenye majumba huku wanaimba mashairi fulani na makasida. Ni Misri hiyo. Ndio maana nakwambieni hawa huku wameiga huko. Wayadribuna alaiha, basi wapiga vidaku vile. Hadha alladhi madat alaihi adatuhum, basi ada zao zilipita hivyo. Wa kullu dhalika min albid'i, na hiyo yote ni katika nini? Uzushi. Yuraja'u fi almadkhal ibn Hajj, yarudia haya maneno kwenye kitabu Al-Madkhal cha Ibn al-Hajj lililoa pili kurasa ya 255. Wa amma ahlu al-Iskandariya, watu wa Iskandaria wa ahlu al-Yaman na watu wa Yaman wa baadhi ahli al-Maghrib na baadhi ya watu wa Maghrib, fayasharuna bidaki al-abwabi, wao kuamshana kwa odaku ni kugonga milango ya watu. Aje kwenye mlango wako anaugonga, tasaharu, naletea chakula je, kama sina wanzijisha asira wewe. Wayunaduna alaihim kumu kumu kudu kudu, nyanyukeni nyanyukeni, kuleni kuleni, huku wanapiga milango. Ndio dafu ya watu wa Yamani, dafu ya watu wa Iskandaria, dafu ya watu wa Magharibi, wa maila dhalika. Kila watu wana mabalaa yao. Asema shekhi, wa hadha naw'un akhar min albid'i, hii ni aina nyingine hii ya uzushi ulioletwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa amma ahlu Sham, ama watu wa Sham, fa innahum yasharuna bidaki tari, wao wamshanadaku kwa kupiga tari. Mtu au watu wawili au watatu wameshika tari yao na nyumba baada ya nyumba yapigwa tari. Walghina, tena na kughani, waraqs, na kucheza, wallahu, na pumbao mbalimbali zinakuwepo, wallab, na michezo mbalimbali. Wa hadha shani'un jidda, hii ndiyo mbaya zaidi, mbaya sana hii. Na hii ndiyo unayoiona yafanywa siku ya sikukuu huku kwetu. Utaliona lijana dume shekhe limepangwa kupambwa kwelikweli, limewekwa mpaka matiti ya vifuu, rangi za midomo, kavishwa na gauni eh? Kapambwa kwelikweli. Ukimwona wajue huyu unaweza kapeleka posa, ni mwanamume huyo. Hapa kuna mahadhurati mingi sana. Kwanza amejifananiza na wanawake, na Mtume kakataza wanaume kujifananiza na wanawake. Amedani kalaani wanaume wenye kujifananiza na wanawake, na wanawake wenye kujifananiza na wanaume. Basi vigoma vya pigwa vile, huku kashika sinia ile na anapepeta nini pesa mle ndani, huku anacheza cheza. Ukimwangalia sura Fatuma, Fatuma. Alafu hawa jamaa wanajifanya sana wajana. Nyinyi mkikaa mwatukana leo, lakini hapo hapo utamuona kuna mwingine ambaye yeye ni dume, kavaa koti na kanzu, ana bakora na kaeka ndevu, hata kama anza kubandika ataziweka. Ala, kumbe ndevu ndio za mwanamme. Nyinyi mbona mwataka kuchezea watu? Avaa kanzu na koti na ndevu, hata nza kubandika, maana mara nyingi hawana ndevu. Basi anatiwa ndevu hata kama anza kubandika na mzuzu wake wa ndevu. Kumbe mwanamme ndio atakana awe na ndevu. Sasa mimi mkizinyoa mwajifananisha na kina nani? Taratibu cha Sulema. Kwa hiyo haya mambo hayafai. Haya mambo ni uzushi. Mkataze mtoto wako, alafu utamkuta mtu eti aingia ndani na vigelegele enda kuchukua pesa, aja kumpongeza mwanamme ambaye akajisia sura ya kike. Wewe kwanza huna haya siku ya sikukuu, siku yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu watoe zakatul fitri. Zakatul fitri yatolewa siku ya Idi ili watu wasiombeombe mpaka maskini yale anacho, ibakie kule kukumbatiana, ibakie shekhe. Hebu chukua bakora. Nyinyi si mwatoka Mwagora nyinyi? Wanakuja mda mwingine hapa mikono yao ya wauma. Sasa nini hapa pia fanye nive? Tumeelewana? Kwa hiyo wewe unanyanyuka mguu mosi mguu pili ukaenda kumpongeza yule aliyejibadilisha sura ya mwanamke, na wewe una fungu lako. Lakini pia siku ya sikukuu unaomba nini? Asia, haya baini vizuri haraka haraka, mwende mkaombe Idi. Watoto wamekula wameshiba. Sababu zote za kuwafanya wakaombeombe hawana. Leo unawafanya watoto wageuze ombaomba. Wewe mtoto wako kuombaomba unapenda? Ni jambo linadhalilisha sana. Ni jambo lolote ambalo ni kinyume na dini unaliona uovu wake live. Basi unakuta mji mzima watoto wametolewa ambao waende wakaombeombe. Ile tu pabadilishwa jina Idi Mbaraka. Hii ni baraka hii na huko kinachofanyika ni tofauti. Kwa sababu kuna Eid Mubarak. Eh? Maana yake na kuombea hivi iliyo na baraka. Mwingine atakana ajibu takabbalallahu minna wa minkum. Sio? Allah kubali sisi na nyinyi. Sasa Idi yangu ya kwanza, yani sasa hivi tayari ukipita mtaani. Idi yangu sio kansahau. Hala. Na nini nyinyi? Sasa Idi yako hiki. Haya ni matatizo, matatizo yani kitambo yale yatibike ni muda mrefu sana. Watu wabadilike jamaa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi mambo ambayo watu wako nayo mpaka wao wenyewe waamue kubadilika kwanza. Basi utakuta watu na vigoma vyao wacheza, wapiga, eh? Allahu musta'an. Hao watu wa wapi? Watu wa Shama. Nasema wa huwa an yakuna shahr ramadhan alladhi ja'alahu Allah ja'alahu ash-shari'a sallallahu alayhi wasallam lis-salati was-siyam. Asema nayo ni kwamba huu mwezi wa Ramadhani ambao mweka sheria Mtume sallallahu alayhi wasallam aliufanya ni mwezi wa funga wa tilawati al-Qur'an, ni mwezi wa kusoma Qur'an, wa qiyami al-layli, mwezi wa kusoma usiku. Qabaluhu bidhiddi al-ikram wal-ihtiram, wakaufanya kinyume. Ha? Fa inna lillahi wa inna ilayhi. Wa amma ba'du ahli al-maghribi, ama baadhi ya watu wa maghribi. Sa maghribi na maana ni Morocco hiyo. Ha? Tunis wa maila dhani. Fa innahum yafaluna qariban min fi'li ahli al-sham. Wao wanafanya karibu na vitendo vya watu wa Shamu. Vinafanana kidogo. Wa huwa annahu idha kana waqt as-suhur, nao ni kwamba wao ikifika wakati wa dako indahum yadribuna bin nafiri ala al-manabiri. Wao wanaimiza watu watoke kwenye mimbari. Waamche kama ni kupika wapike, eh, wale dako. Wayukarrirunahu sab'a marrat, wanakariri neno hilo mara saba. Thumma ba'dahu, kisha baada yako sasa, yadribuna bil abwaq, wanapiga kitu kama vile ji, eh, wanapuliza kama jinzumari kwa ajili ya kuamsha watu wale dako hiyo. Sab'an au khamsa, wanalipiga witiri hilo, linapulizwa mara saba au mara tano. Fa idha qata'u, akishamaliza kupuliza la saba, haruma al-akl, ni haramu tena kula. Idhaka anda, hey, kashapuliza mara ya saba, hata kama wala tena chakula. Mm. Jamani, vigoma vya dako hivyo. So, tangu kare angu watu wa jiaro tunapiga vigoma vya dako. Iye! Angu wata vifaa. Ah! Hapa nimeyasoma kishoni mwangu haya mimi. Eh? Si yamo vitabuni? Yamo vitabuni haya. Wala ajib, taajabu ni kwamba annahum yadhribuna bin nafir wal abwab, wao wanaimiza watu kutoka na nini na kupiga hizo sumiri zao. Fil afrahi, katika wakati wa nini wa furaha zao pia. Alati takunu indahum, furaha zao ambazo wako nazo. Mfano kama kaja mtu kutoka safari, akiingia tu fulani nani, ah, kaja kutoka safari fulani, zinakuja hiyo manini hayo, mazinzumari hayo, watu wanapiga, wanafurahi, wanashangilia. Vikaleto pia mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Wayamshuna bidhalika fi turqati, tena wafanya hivyo, watembea kwenye njia sasa wao. Hawapiji majumbani. Nyumba hizo huko wao wanatembea njiani, wanapiga tu. Eh? Ukisikia uamke. Lakini cha ajabu, fa idha marru ala babi masjidi sakatu. Wakipita kwenye mlango wa msikiti, jamaa tuko msikitini hapa nyamazeni. Eh? Wana nyamaza. Wayukhatibu ba'dhum ba'dha. Wanaambiana wao kwa wao bikaulihim, ihtarimu bait Allah. Jamani, heshimuni nyumba ya Allah. Msikitini hapa. Ah! Fayakufuna, basi wanatulia hawapigi hata ya juzu mpaka wapite kwenye msikiti. Wakipita fayarjiu ila makano, wanarudia mambo yao ambayo walikuwa wanayafanya. Thumma idha dakhala shahru ramadhan, kisha ukiingia mwezi wa Ramadhan, alladhi wa shahru siyam wal qiyam, ambao ni mwezi wa funga na kusema usiku, wa tauba na kutubia, wa rujua ila Allah, na watu kurudi kwa Allah mtukufu, min kulli radhila, kurudi kwa Allah kwa kila tabia mbaya, madhambi nini, eh? Basi yakhudhuna fihi an-nafir wal abwaq, wanachukua tena nini hiyo nzumari zao hizo, waanza kupiga kwenye majumba, ndizo ala za kuamshia watu dabu. Wayasaaduna biha ala almanabiri, tena wanaenda nazo, wanapanda nazo mpaka kwenye mimbari. Fi hadha shahri karim, katika huu mwezi mtukufu. Ina maana mwimbaji anaweza kafika spika msikitini, wenzake wanamwitikia hapo. Wayukabiluna bi dhiddi ma taqaddama, sema wa hadha yadullu ala anna fi la tafsir bid'atun bila shak wala ray. Hii yote inaonyesha kwamba jambo la kuamshana watu wale daku ni bid'a, tena bid'a ya uzushi, wala hamna shaka katika hilo. Iz annaha law kanat ma'thura, kwa sababu lingekuwa ni jambo ambalo limechukuliwa kutoka kwa mtume wa salafu salih na wema waliotangulia, la kanat ala shakli ma'lum, lingekuwa na hali moja, watu wote waislamu wote wangekuwa na hali hiyo. La yaktalifu hali, hali zisingefanyaje, zingekhtilafiana fi baladin duna akhar, kwenye mji kinyume na mji mwingine, kama taqaddaba. Ha? Mbona watu hawakhtilafiani mfano kwenye kusujudu? Wakaja wakasema dhehebu fulani likasema kusujudu ni kuweka bapala, ni kuweka shavu. Watu wote wasujudu kuweka bapala uso chini. Maana hayo yamenukuliwa kutoka kwenye kwa Allah tabarak wa taala na mtume wake. Wa hadha yadullu, asema fayataayanu ala man kadara min almuslimina umuma ataghyira alayhim, basi hapo ni lazima au ni wajibu kwa yule ambaye anaweza kuwakataza watu katika Waislamu, ni wajibu kwake yeye akemee hilo. Na ndio maana sisi nasi tukaona tuweze kuwaelimisha watu, umeelewana. Wa ala almuadhdhin wal imam khususan, ni juu ya muadhdhin wa msikiti maalum au imamu asimame kuelezea watu jambo hilo, kwa maana jambo baya. Kullu minhum yughayyir, kila mmoja katika hao anajitahidi kwa kadri yake kuweza kuwakataza watu kufanya uzushi huo. Ma fi iqlimihi, kwenye kitongoji chake au kijiji chake. In qadara ala dhalika bi sharti, kama ataweza kufanya hivyo. Fa in lam yastati, kama hataweza, fa fi baladihi, na afanye tu kijijini kwao. Kama huwezi kwenda miji mingi, sawa, fanya pale kwenu kwenye kijiji chenu. Fa in lam yastati fa fi masjidihi, kama hataweza pia, basi na afanye, na akataze tu msikitini kwake. Sija kupata nyumbani kwako, nimekataza wapi? Msikitini kwangu, naongea na waumini wangu. Melana asema wa mas'ala at-tafsir hadhihi, haya mas'ala ya dakwa, lam tad'u darura ila fi'liha, hayana darura yote ya kufanya, ya kuyafanya. Id anna ar-rasula qad shar'a al-adhana, kwa sababu mtume katuwekea sheria ya kuamsha watu kula daku nini, ni adhan, al-adhan al-awwal lis-subh, ha, adhana ya kwanza ya asubuhi ambayo inaadhiniwa usiku, ndiyo ya kuamsha watu wale daku. Dalan ala jawaz al-akli wa shurbi, inawaelekeza watu kwamba inajuzu kuanzia hapo kule na kufanya nini na kunywa. Wastani, na adhana ya pili, dalan ala tahrimiha, inaonyesha kwamba ni haramu kula na nini na kunywa. Falam yabqa an yakuna ma ya'malu ziyadatan alayhima illa bid'a, hakuja bakia tena kwamba yale yanayofanya baada hivi ili jambo la adhana yanayofanywa yote ni uzushi. Weka Qur'ani, soma vipokeo, inadi, piga ngoma, puliza paragumu, hizo dubosa gani, yote hayo ni nini? Ni uzushi. Lian almuadhinin idha adhanu marratayn indabata fil awqat wa amilat, muadhini akishaadhini mara mbili nyakati zinakuwa zimeshikana kama mtume alivyotaka. Kwa hiyo watu wafanye yale ambayo alikuwa akiyafanya mtume, watu na watosheke na kile kilichomtosha mtume. Allah asema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha nini? Dini yenu. Kama dini imekamilika, ukiongeza umezidisha, ukipungua umezidisha na kuharibu ni huko huko. Haya, au ukipunguza umefanyaje? Umeharibu. Sasa أسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا. اللهم أن الحق حق ورزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل ورزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.